Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. İnanıp iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama inkar edenlere gelince onlara ayetlerim size okunmuş, siz de büyülenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi denilir. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet gününde şüphe yoktur dendiği zaman kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz. Kesin bir bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip durdukları şey onlara kuşatmıştır. Denilir ki bugüne kavuşacağımızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O azizdir, hakimdir. Evet, Câsiye suresini okudum. Câsiye suresi diğer sureler gibi, bundan önce okuduğumuz sureler gibi, tevhidin temelleri üzerinde tekrar ettiği ana konuların yanında, sure içinde bazen diğer surelerde bahsetmediği çok önemli konuları dile getiriyor. Câsiye suresinde de diğer surelerde çok söz edilmeyen, ara sıra söz edilen bir konu gündeme geliyor. Birkaç konu. Şimdi onların üzerine duracağız. Hamim. Kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok ayetler vardır. Şöyle bir bakın etrafa. Kendiniz dahil, insanlar dahil, etrafımızdaki her şey, göklerde ve yerdeki olan her şey, gerçekten iman edenler için birçok delillerle doludur. Veya inanacaklar için veya gerçeği arayanlar için birçok deliller vardır, ayetler vardır. Bütün mesele insanların Allah'ın ayetlerine, yani gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu, elle dokunduğu, tattığı, kokladığı, yani beş duyusuyla algıladığı, Allah'ın yarattığı varlıklara, ki Allah onlara ayetler diyor, benim delillerim diyor, onlara bakmasını bilmek ve onlardan gerekli dersleri çıkarabilmektir. Bütün mesele orada. Ancak iman edenler, ancak inanmak için adım atanlar, ancak gerçekleri kavramak için yola çıkanlar, bu ayetlerdeki bilgileri, bu ayetlerin anlamlarını gerektiği şekilde anlayabilirler. Şöyle bir bakın, bizim yaratılışımıza, insanların yaratılışına ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı bütün canlılara, cansız varlıklara bir bakın. Her birinde inanan insanlar için, inanan bir toplum için, iman eden, iman edecek bir toplum için ibret verici işaretler vardır. Her birinden çok çok önemli dersler çıkarır. Akli muhakemeler, duygusal çıkarımlar, mantıklı düşünceler üretir. İman edecek insan için, iman etmiş insanlar için aklını, muhakemesini, iradesini, kalbini inanca tatmin etmek için müthiş işaretler çıkarır. O gözle bakarsa, aynı gözle bakmaz da inkar için bakarsa o da kendine göre çıkarır. Nitekim bugün ateistler aynı varlıklara bakarak bilim üretiyorlar, fantazi üretiyorlar, teori üretiyorlar ve inkar edişlerine doğadaki varlıkları kendilerine göre yorumlayarak delil kabul ediyorlar. İman edenler de aynı şeyi yapıyor. İman edenler de akıllarını ve muhakemelerini imanlarının bir delili olarak bu varlıklar üzerinden giderek kendilerine işaretler arıyor. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve ölümünden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplumlar için dersler vardır. Bir hayat döngüsünün, bir hayat oluşumunun, bir hayat canlılığının göstergesi olarak sürekli bir değişim, sürekli bir devinim, bir hareket gece ve gündüz arasında, yerle gök arasında ve üretim, tüketim arasında müthiş bir döngü vardır. İşte bu döngü, zaman içerisinde meydana gelen bu döngü, aklını kullananlara büyük dersler verir. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Ayetlerimiz sizin bilmediğiniz konulardan bahsetmiyor. Bakınız, sizden bahsediyor. İnsandan, insanın yanındaki varlıklardan, yaşadığı hayattan, yaşadığı hayattaki gördüğü gerçeklerden bahsediyor. Bunlardan gerekli dersi çıkarın diyor. Mesela ölü bir toprağa gökyüzünden inen suyun arkasından canlılık verildiği gibi sizin de diriltilmeniz aynı şekilde olacaktır. Bir ölü olarak toprağa konduktan sonra siz de sura üflenince dirileceksiniz. Her gün gördüğünüz şey bu. Her ay, her yıl, her mevsimde, değişik zamanlarda değişik varlıkların, değişik mevsimlerde, değişik aylarda değişik varlıkların öldüğünü ve dirildiğini görmektesiniz. Yeniden var olduğunu görmektesiniz. Yeniden hayata canlılık kattığını görmektesiniz. Aslında sadece canlılar değil, şöyle dikkatle bakın, çok dikkatli bir şekilde bakın. Cansız diye bildiğiniz varlıklarda bile sizin için çok çok önemli işaretler vardır. Onların hareketlerinde, onların hayat içerisinde varoluşlarında sürekli bir değişim vardır. Sürekli bir ölüm ve dirilişim vardır. İşte bir suya bakın. Buhar oluyor, yukarı çıkıyor. Su oluyor, yere iniyor. Kar oluyor, yine eriyor. Dört çeşit yere iniyor. Sisle yere iniyor. Yağmurla, doluyla, karla bir değişim içerisinde. Ve öyle ki hayatın her kesiminde, canlı cansız, bütün varlıkların içerisinde yürüyor. Ve işin en ilginç yanı, su dediğimiz şey, dün bilinmiyordu. Ama bugün biliniyor. Bir yanıcı, bir yakıcı gazdan oluşuyor. Yani iki gaz var, birisi yanıcı, birisi yakıcı. Yan yana geliyor, su oluyor. H2O. Bir H, bir oksijen olsa olmayacak. Ama iki hidrojen, bir oksijen olduğu zaman su oluyor. Ve biz ateşi söndürüyoruz. Ve biz yaşam kazanıyoruz. Ve doğa yaşam kazanıyor. İşte topraklara bakın, madenlere bakın. Cansız varlıklar güya. Ama hareketlerine baktığınız zaman canlı saydığınız varlıklardan daha canlı. Bir değişim içerisinde, bir hareket içerisinde. Belki dün bilinmiyordu ama bugün atom denilen, maddenin en küçük birim olarak kabul edildiği atom denilen fiziksel yapıya baktığımız zaman her canlı müthiş bir hareket içerisinde. Her molekül müthiş bir hareket içerisinde. Her varlıkta. Canlı cansız fark etmiyor. İşte bütün bunlarda insanın bilgisi geliştikçe, etrafındaki ayetleri anladıkça, o delilleri değerli bir şekilde değerlendirdikçe, müthiş bir gücün, müthiş bir yasanın, müthiş bir düzenin hiç bozulmadan, hiç değişmeden bir devinim içerisinde sürekli bir canlılığı yaşadığını görüyoruz. Bir geçişleri yaşadığını görüyoruz. Geçişlerin değişik adlarının olduğunu görüyoruz. İşte insan geçişlerinde doğum ve ölüm bir geçiş. Yağmurun suya dönüşmesi, buhara dönüşmesi, kara dönüşmesi, doluya dönüşmesi ve bütün bunların yeryüzüne yayılıp da bütün yeryüzünü canlı hale getirmesi, ölü olarak gördüğümüz birçok şeyin içerisinden canlıların çıkması, bitkilerin, nebatatın, meyvelerin çıkması, canlı cansız bütün varlıkların beslenmesi, hepsine çok dikkatli bakıldığı zaman bunlarda Allah'ın ayetleri olarak, Allah'ın delilleri olarak, bir gerçek olarak karşımızda işaretleri bol anlayacaklar için, hikmetleri bol anlayacaklar için deliller vardır. İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir. Sadece kalpten bilgi gelmez. Allah görmediğiniz gerçekleri, görmediğiniz ayetleri, aslında sizinle beraber yaşayan sizin beş duyunuzun varlığıyla görebileceğiniz, duyabileceğiniz, tadabileceğiniz, koklayabileceğiniz ayetleri Resulüyle tekrar ederek görün, Rabbinizin ayetlerini görün. İşte canlı, cansız, etrafınızdaki bütün varlıklar bir ayettir. Onları görün, onlardan gerekli derse çıkarın, onların işaretlerinden gerekli hikmetleri çıkarın. Gerekli anlayışları çıkarın, gerekli mahkemeleri yapın. Bunlar da birer Allah'ın ayetleridir. İnsan Allah'ın ayetidir. Bir delili, kuşlar, gökyüzü, yıldızlar, yağmur, yeryüzünden çıkan her türlü bitki, canlı cansız bütün varlıklar, hayvanlar, madenler, hepsi birer ayettir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra siz hangi söze inanacaksınız bu kadar gerçek varken? Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin o Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir ve sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi cahilliğinde direnir, inkarında direnir. İşte buna acı bir azap ile müjdele. O kişi ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onlarla alay eder. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın ayetleriyle alay edenler, hafife alanlar, gülüp geçenler, dalga geçenler, koskoca Allah bunlardan mı bahsediyor diyenler, koskoca bir dinin kitabı bu kadar basit hikayelerden, işte o geçmiş kavimlerin masallarından mı bahsediyor, aydan, güneşten, yıldızdan mı bahsediyor diyenler, Onlardan bahsetmenin nedenini bir türlü anlamak istemeyip de hafife alanlar. İşte günümüzde ve geçmişte. Anlaşılmaz birçok felsefe, anlaşılmaz birçok hukuk, anlaşılmaz birçok fikir, anlaşılmaz birçok makale, anlaşılmaz birçok bilimsel değerlendirmeler. Adeta yarışa girmişler. Biz ne kadar çok anlaşılmaz şey üretirsek o kadar çok değer kazanırız. Biz ne kadar çok anlaşılmayacak değer üretirsek o kadar çok değer kazanırız. Anlayışında yarışa girmişler. Siyasi bir kitap mı okuyacaksınız? Ekonomik kitap mı okuyacaksınız? Sosyolojiyle ilgili, siyasetle ilgili, felsefeyle ilgili, düşüncelerle ilgili kitap mı okuyacaksınız? Netlikten, açıklıktan uzak. Döndüre döndüre, döndüre döndüre, döndüre döndüre, oradan oraya, oradan oraya kafayı karman karışık gelerek bir sürü şey anlatırlar. Sanki o anlaşılmazlık onlara bir ne kazandıracak? Değer kazandıracak. Ama Allah öyle değil. Allah çok farklı. Anlaşılsın diye her şeyi açık ve seçik ve en basit olarak, en yalın, en sade olarak anlatıyor. Bakın diyor işte, kendinize bakın. Etrafınıza bakın. Canlı cansız bütün varlıkları değerlendirin. Bütün bunlarda sizin için bir ibret var. Bir işaret var. Anlayabilseniz, değerlendirebilseniz. Ama onlar kargaşık, burgaşık, anlaşılmaz bir dilden konuşanlar, anlaşılmaz bir şekilde olaylara bakanlar, anlaşılmaz bir şekilde değerlendirmeler yapanlar, bu kadar açıklığa, bu kadar netliğe, bu kadar sadeliğe anlam vermezler, alay ederler, dalga geçerler, küçümseyerek bakarlar. Onların sonlarında cehennem vardır. Onların hayatının sonunda cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Büyük azap onlaradır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Hidayet bir aydınlık. Hidayet bir gerçeklik. Hidayet yalandan ve riyakarlıktan uzaklık. Hidayet bir doğruluk. Hidayet bir kurtuluş. Hidayet bir özgürlüktür. İşte bu Kur'an size onu verir. O kendisi bir özgürlüktür. Bir gerçekliktir. Bir doğruluktur. İşte bu Kur'an hidayetin ta kendisidir. Hidayet nedir diye sorarlarsa onlara deyin ki Kur'an'ın kendisidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince onlara en kötüsünden elem verici bir azap vardır. O Allah ki çok yüce varlıktır ki emri gereğince ve içinde gemilerin yüzmesi ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için ve de şükredesiniz diye denizi size hazır hale getirmiştir. Hazır. Ona öyle bir yasa, o denize öyle bir yasa koymuştur ki o sizin emrinize boyun eğer. Siz onun üzerinde gemiler yapar, yüzdürür ve yola gidersiniz. Siz onun içinden nimetlenirsiniz. Siz onun içinde yüzer, üstünde yüzersiniz. Bunlar Allah'ın o denize verdiği, o suya verdiği yasa gereğidir. Vermeyebilirdi, vermeyebilirdi. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Anlayabiliyor musunuz? Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa, yıldızlarda, havada, bulutlarda ve de yeryüzünde, yerin altında, yerin üstünde ne varsa kendi katından bir lütuf ile size boyun eğdirmiştir. Yasalarında, yeryüzünün, gökyüzünün yasalarında, onların yaratılış yasalarında, bugün bilimsel yasalar deniyor, bugün bilimsel kanunlar deniyor. O kanunlarında insan aklının, insan bilgisinin bütün bu yasaları değerlendirerek kendisine o varlıkları boyun eğdirme hakkı ve yetkisi verilmiştir. İşte bugün başarıyor insanlar. Bugünkü teknoloji, bugünkü bilimsel üretimle ortaya konulan her şey, işte denizler boyun eğdirilmiş. Üzerinde istediğimizi yapıyoruz, gemilerimizi yüzdürüyoruz. Denizin altında, denizin üstünde fark etmiyor. Gökyüzünde uçaklarımızı uçuruyoruz. Yağmurları, yağdıran bulutları istediğimiz yere çekiyoruz. Çünkü yasaları var. Şöyle yaparsan şöyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Bunları tespit ettiğiniz anda her şeyi yapıyoruz. Örneğin elektrik bulduk. Bulunca elektronik bulundu elektriğin arkasından. Yarın neler bulunacak belli değil. Ve her bir varlık gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'ın yarattığı her varlık bir yasaya bağlı. O yasayı bulan insan anlayacaktır ki Allah'ın yarattığı her şey insana boyun eğmiştir. İnsan onu değerlendirebilir. İnsan onu kullanabilir. Ve bütün o her şey bir lütuf, bir nimet olarak insana boyun eğdirilmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. düşünen bir toplum için ibretler. İman edenlere söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Nasıl bir ayet düşünebiliyor musunuz? Bu ayetin geldiği zamanı düşünebiliyor musunuz? Bu ayet Mekke'de Müslümanların yaşayamayacak hale geldikleri bir dönemde, Mekke'den kovuldukları, sürüldükleri bir dönemde, Mekke'den hicret etmek zorunda bırakıldıkları bir dönemde, işkencelerin, boykotların alabildiğine hışla sürdüğü bir dönemde ayet geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? İman edenlere söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Biraz önce Saadet Hanım arkadaşımız da soru sormuştu. İşte tam böyle 14. ayetle karşı karşıya. İman edenlere söyle, intikam almaya kalkmasınlar. O inkarcılarla, o zalimlerle karşı karşıya gelip mücadeleye kalkmasınlar. Onlara bir kötülük yapmaya kalkmasınlar. İman edenlere söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceği ummayanları bağışlasınlar. O inkarcıları, o kafirleri yaptıkları yüzünden intikam almasınlar. Onlarla kavgaya tutuşmasınlar. Onları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır. Duydunuz mu Saadet Hanım ayeti? Her toplum cezalandırılacaktır. Ama bir şey var. Sizin sorunuza da cevap olsun. Her peygamberin toplumları farklı şekilde farklı zamanlarda cezalandırılmıştır. İlla ki her toplum aynı şekilde cezalandırılacak değildir. Aslında sadece Lut'un kavmi, Hud'un kavmi, Salih'in kavmi cezalandırılmadı. Sadece Firavun cezalandırılmadı ve Nuh'un kavmi cezalandırılmadı. Eyka halkı cezalandırılmadı. Tubba kavmi cezalandırılmadı. Araplar da cezalandırıldı. Eğer Kur'an'dan sonra bir kitap gelecek olsaydı, gelmiş olsaydı ne diyecekti? Muhammed kavmine şunları şunları söylemişti. Onlar Muhammed'e karşı şöyle dediler, şöyle dediler, şöyle dediler. Aynı diğer rasullerden bahsedildiği gibi. Ve Rabbiniz Muhammed'e söylediklerinden dolayı, yaptıklarından dolayı o kavmi cezalandırdı, yok etti. Hani bakın bakalım arkalarından bir ses, arkalarından bir medeniyet kalmış mı? Mekke'de 12 yıl, Medine'de 11 yıl. 11 yıl içerisinde hicretten sonra Mekke'nin fethiyle Arapların esameti kalmadı. Yerle bir oldular. O inkarcılar bitti, cezalandırıldı. Nesilleri kesildi, yok artık. Ne Ebu Cehiller kaldı, ne Ebu Lehebler kaldı. Hiç kimse kalmadı. Ne onları tasdik edenler kaldı, arkasından gidenler kaldı. Ama illaki bir ses gerekmiyordu yani. İlla ki Lut'un kavmine geldiği gibi bir doğal felaket gelmiyordu. İlla ki Nuh'un kavmine geldiği gibi bir tufan olmayabilirdi. İlla ki Firavun gibi suda boğulmayabilirdi. Ama Allah her yönden cezalandırabilir. Bir şan ve şerefle Muhammed ve ashabını Mekkelere üstün kıldı. Onları rezil ve rüsvay etti. Ve öyle bir rezil ve rüsvay etti ki Mekke bir tane kan dökülmeden fethedildi. Mekkeliler, Mekke'yi koruyamayacak kadar, Müslüman ordusunun karşısında direnemeyecek kadar, duramayacak kadar zelil ve aşağılık duruma geldi. Öyle bir cezaya çarptırıldı. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanların ordusu Mekke'yi kuşattığı zaman Mekkeliler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bırakın ellerine silahları almayı, bırakın atların üzerine çıkıp Mekke'yi korumayı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Yerler gökler Müslüman ordusuyla dolmuş taşmıştı. Binlerce ordu Mekke'nin etrafını kuşatmıştı. Öyle bir sarılmıştı ki Mekke, Mekke'den ses çıkmadı. Bir ok atılmadan, bir silah çekilmeden, bir mızrak atılmadan Mekke anlı ve şanlı bir şekilde Müslümanların ordusu tarafından fethedildi. Bundan daha büyük ceza mı olur? Bundan daha büyük ceza mı olur 11 yıl içerisinde? Biz Musa'nın peygamberlik tarihini rivayetlere göre 36 yıl gördük. Resulullah'ınki 23 senede bitti. 23 senede Mekkelilerin sonu bitti. Sonu geldi. Yerle bir oldular. Araplara gelen peygamberin Arap kavmi 23 senede sıfır oldu. Sıfır. Firavun daha çok yaşadı. Nemrut daha çok yaşadı. Örnekleyelim. Her peygamberin gönderildiği kavimlerin cezalandırılması farklı farklı farklı oldu. Ve bana göre de en şanlısı, en şereflisi Arapların cezalandırılması oldu. Koskocaman Araplar, Arabistan, öyle bir şehir değil, bir şehir değil. Koskocaman Arabistan 11 yılda sıfırlandı. Bütün inkarcılar bitti. Cezalandırıldı. Yok edildi. ileride göreceğiz. Tevbe suresi gelip de ultimatom verildiği zaman Arabistan'daki Araplar zangır zangır titremeye başladı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Cezalandırdılar. Çünkü Allah her toplumu yaptığına göre cezalandıracaktır. Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. Tabi iman eden İsrailoğullarına, Musa'yı inkar eden, Allah'tan gelen ayetleri inkar eden Yahudileri değil, kendilerini İsrailoğulları kabul eden Yahudileri değil, iman edenleri alemlere üstün kıldık, dünyalara üstün kıldık. Bazı Yahudilerin çıkıp, sizin kitabınızda da bizi üstün kılan ayetler var deyip de kendilerine pay biçmesi doğru değil. Allah gönderdiği kitaba, hükümlere ve Musa'ya uyan İsrailoğullarına üstün kıldı. Sapanları değil, sapıkları değil, din konusunda da onlara açık deliller verdik. O üstün kıldığımız insanlara. Ama onlar ne yaptı? Allah'ın onları yücelttiği yerden yerlere düştüler. Yerlerde süründüler. Niye? Çünkü kendilerine ilim geldikten sonra çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Bencillik ve çıkarcılık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Hangi toplum olursa olsun sadece bu ayet İsrailoğulları için mi geçerli? Kendilerine kitap verildikten sonra kitabın hükümlerine uymayarak, kitabın bilgisini ve hükümlerini kendi çıkarlarına göre, bencillikleri ve çıkarları yüzünden, çekememezlikleri yüzünden birbirine düşenler, birbirlerinden ayrılanlar, birbirine kim bileyenler aynı şekilde Allah'ın yücelttiği yerden yerlere düşecekler, yerlerde sürüneceklerdir. Tıpkı bugünkü Müslümanlar gibi, tıpkı Musa'nın kavmi gibi ve onların her ayrılığa düştüğü noktalardaki tartışmalarına ait gerçek hükmü kıyamet günü aralarında Allah hükmedecek hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu. Aslında Allah kimin doğru, kimin yanlış olduğunu ayetlerinde hep belirtmekte. Kimler Rablerinden gelen ayetlere şeksiz ve şüphesiz iman ettik ve arkasından da işittik ve itaat ettik diyorlarsa onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar gerçek bir yol üzerindedirler. Kimler Allah'ın ayetlerini okuduktan sonra kalplerinde ve kafalarında bir şüpheyle dolaşırsa, işittik ve itaat ettik diyeceklerine, itaat etmemek için, işittikleri ayetler hakkında sürekli tartışa, ayrılıklara düşüp, kendi çıkarlarına göre tevil edenler, kendi çıkarlarına göre yorum yapanlar, zaten yanlış oldular. Ve onlar hakkındaki hükmü Allah zaten vermiştir. Ve kıyamet gününde kesin hükmünü vererek cezalandıracaktır. Ey Resulüm, seni din konusunda da bir şeriat sahibi kıldık. Sana din gönderdik ve sana da bir şeriat sahibi kıldık. Seni de. Nedir? Din, Allah'ın gönderdiği din, bir kimliktir, bir kişiliktir. Bir insan kimliği, bir insan kişiliğidir. Bir insanın yaşamına, hayatına, kendisine, insanlara, doğaya hangi ilkelerle, hangi kurallarla baktığına din denir. Neye göre bakıyor? Hayat anlayışı nedir? İnsanlık anlayışı nedir? Yaşam anlayışı nedir? Dünyaya bakış tarzı nedir? İnsanlara bakış tarzı nedir? Bunun ilkeleri, bunun kuralları nedir? Sorgusunun karşılığında verilebilecek cevapların özüne din denir. Allah bir kimlik, bir kişilik olarak insanlara dinini gönderdi ve onların o kimliği, o kişiliği hayatta nasıl yaşayacaklarına dair, nasıl pratik edeceklerine dair de yasalarını gönderdi. Yani şeriatını gönderdi. Şeriat yasa demek. Bugün öcü gibi korkuluyor ama her toplumun bir hukuku varsa hukuka Arapça dilde şeriat denir. Alman şeriatı yani Alman hukuku, İngiliz şeriatı İngiliz hukuku, Türkiye Cumhuriyeti hukuku yani Türkiye Cumhuriyeti şeriatı eğer Arapça söylersek. Ben Türkçe hukuk diyeceğim, sen bunu Arapçaya çevireceksin, şeriat diyeceksin. Bugün hukuktan şeriatı ayırıp da, şeriattan hukuk ayırıp da şeriata öcü, hukuka iyi dersen olmaz. Çünkü ikisi aynı şey. O bir çelişkidir zaten. Biz İslam'a karşıyız diyemeyenler, biz şeriata karşıyız diyerek kendilerine bir yol aramaya çalışıyorlar. Halbuki şeriatla hukuk aynı şeydir. Allah diyor ki ben dinimle, gönderdiğim dinle insanlara bir kimlik, bir kişilik anlayışı, bir insanlık anlayışı gönderirim. Dinim budur. Bu anlayışla insanlar hayata bakarlar, insanlara bakarlar, kendine bakarlar, dünyayı değerlendirirler. Gönderdiğim dine göre insanlığı, insanı, hayatı, doğayı, canları, varlıkları, tarihi değerlendirenler, bu anlayışa göre nasıl bir hayat yaşayacaklarsa, hayatlarını hangi kurallara göre yaşayacaklarsa, o kuralları göndererek bir hukuk belirlerim onlara diyor Allah. Ve Resulüne diyor, ey Resulüm, sana dinimi gönderdim, sana hayata nasıl bakacağını, insanlığa nasıl bakacağını, insan olarak nasıl bir kimliğe ve kişiliğe sahip olacağını dinimle sana öğrettim ve sana bu hayatı, bu kimliği nasıl hayatta var kılacağını da belirleyecek hukuk kurallarını yani şeriatı verdim. Sen ona uyun. Bilmeyenlerin yoluna uyma. Bilmeyenlerin isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Kimdir takva sahipleri? Allah'a kesin bir şekilde inananlar ve Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyenler. Kimdir takva sahibi olmayanlar? Allah'tan gelenlere inanmayanlar, Allah'tan gelen ayetleri işitip itaat etmemek için sürekli tevil tevil tevilleşenler, sürekli yorumlar peşine gidenler, fikir ayrılığına düşenler ve Allah'ın ayetlerini sürekli tartışarak hayatlarından uzaklaştıranlar takva sahipleri değillerdir. Bu Kur'an insanlar için basirettir, kalp gözüdür. Basiret nedir? İleri görüşlülük. Basiret nedir? Gerçeği görmek. Basiret nedir? Kalp gözünün açılmasıdır. Basiret nedir? Aradaki gerçekle insan arasındaki perdenin açılmasıdır. Gerçekle insan arasında perde vardır. O açılır. Neyle? Bu Kur'an'la. Çünkü Allah ayetlerini insanla gerçek arasında insanların ürettiği, insanların ortaya koyduğu perdeleri kaldıran bir basiret olarak, bir açıklık olarak, bir aydınlık olarak insanlara Kur'an'ı gönderiyor ve diyor ki bu Kur'an insanlar için basiret nurudur, basiret aydınlığı. O aydınlık insanla gerçek arasındaki perdeyi kaldırır. Hani diyorlar ya bazen halk dilinde kalp gözlerini açar. O kalp gözleri açılınca ne olur? Gerçek görünür. Gerçek nedir? Allah'a göre hayatı anlamlandırmak gerçektir. Allah'a göre yaşamı anlamlandırmak gerçektir. Allah'a göre yaratılmış varlıkları anlamlandırmak gerçektir. Allah'a göre bu dünyayı anlamlandırmak gerçektir. Allah'a göre doğumu, ölümü anlamlandırmak gerçektir. Ve Allah'a göre insanları, doğadaki varlıkları anlamlandırmak gerçektir. Allah'a göre ölümden sonrasını anlamlandırmak gerçektir. İşte bu kesin olarak inanan bir toplum için hidayettir ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerine inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Yani dünyada her türlü kötülüğü işleyecekler. Her türlü riyakarlığı yapacaklar. Allah'tan gelen ayetlere alayla bakacaklar. Allah'tan gelen ayetlere inanmayacaklar. Veya inandık deyip asla hayatlarında var kılmayacaklar. Allah'ın emirlerini yerine getirenlere hakir olarak görecekler. Allah'ın emirlerini yerine getirip yaşamaya çalışanları aşağılayacaklar. Ve kendilerini öbür tarafta cennetle mükafatlandıracaklar. Öyle mi? Yeryüzünde Allah'a inanıp ve Allah'a göre yaşam kurmaya çalışanlarla beraber hiç olmayacaklar. Üstelik onları hakir görecekler, onlara karşı çıkacaklar. Ama öbür tarafta onlarla birlikte cennette mi olacaklar? Onlarla birlikte mükafatta mı olacaklar? Öyle mi zannediyorlar? Hiç biz diyor Allah, hiç biz. Rabbinin ayetlerine uyan, onlara inanan ve onlara işittik ve itaat ettik deyip hayatını ona göre kuranlarla kötülük işleyenleri, Rabbine karşı çıkanları, Rabbinden gelen ayetleri inkar edenleri, inanıp iyi ameller işlemeyenleri bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Biz bu kadar zalim miyiz diyor Allah? Biz hiç iyiyle kötüyü bir mi tutarız? Hiç onların akılları almıyor mu? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar? Hiç namaz kılanla kılmayan bir olur mu? Oruç tutanla tutmayan bir olur mu? Hiç Allah'ın yasalarına göre yaşamak isteyenle Allah'ın yasalarıyla alay eden bir olur mu? Allah'ın yasalarını çağ dışı ilan edip üstelik ben Müslümanım diyen ve Allah ne yasakladıysa onu hayatında var kılmaya çalışan, üstelik Allah'ın emrettiklerine göre hayat yaşayanları hakir gören insanlar bir olur mu? Allah böyle kabul eder mi onları? Bir kabul eder mi? Eğer onlar evet bir olur diyorlarsa onlarla bizim aramızda bir fark yok. Öbür tarafta cennette Allah hepimize cennette mükafatlandırır. Allah zalim değildir diyorlar. Evet Allah zalim değildir. Ama Allah yeryüzünde dünyada kendisine inkar eden, kendisine isyan eden insanları da mükafatlandıracak kadar zalim değildir. Çünkü Allah'ın adaleti ancak iyiyle kötüyü ayırmak, doğruyla yanlışı ayırmakla mevcut olur. Allah gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Hiçbir şekilde yasalarında tezat yoktur. Her şey yerli yerincedir. Yasasına uygundur, düzen içerisindedir. Onların yasalarında bir karışıklık olsaydı, onların yasalarında bir düzensizlik olsaydı birbirine girerlerdi. İşte bakınız çok basit. Bütün trafik kurallarına uygun bir şekilde yan yana 6 şeritli bile olsa, 10 şeritli bile olsa yollarda hareket edenler akıp gider. Ama bir tanesi o trafik kurallarına uymazsa o şeritte 6 şeritli yolda, 10 şeritli yolda bir tanesi uymazsa bir kazalar zinciri meydana gelir. Zincirleme kaza deriz ona. Binlerce, yüzlerce araba birbirine girer. Trafik kazası olur. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın yarattığı varlıklara bir bakınız. Her birinin yasası yerli yerincedir ve birbirlerine saygıyladır. Her varlığın yasası kendi içinde dengeli ve etrafındaki varlıklarla dengelidir. Yerli yerincedir. Eğer bir tanesi yolunu şaşırırsa gerisi birbirine girer. İşte onun gibi. İşte onun gibi Allah'ın yasasında her şey yerli yerincedir. Zulüm de, adalet de, iyilik de, kötülük de, sağlık da, hastalık da, ölüm de, dirilme de, ceza da, mükafat da yerli yerindedir. Asla birbirine karışmaz. Allah onları asla karıştırmaz. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Neyse, onlara asla haksızlık edilmez. Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? O kendi arzularını kendisine tanrı edinmiştir. Onun kulaklarında ağırlık var, gözlerinde perde vardır, kalbi mühürlüdür. Onu gördün mü? Öylelerini gördünüz mü? Aynanın karşısına geçip onu gördün mü? Yani kendin olarak gördün mü? Etrafına bakıp, etrafında böyle insanlar gördün mü? Şimdi söyle, Allah'tan başka kim onları doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Dediler ki, o cahiller, o inkarcılar, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece bir yoruma uyuyorlar ve onlar sadece bir yalana hükmediyorlar. Onlara açıkça ayetlerimiz okunduğu zaman doğru sözlü iseniz atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. Onlar öyle kendi kuruntularına göre delil isterler. Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Hani insanlar dirilecekse hadi diriltin getirin derler. De ki Allah sizi diriltir sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Ona göre onlara şöyle denilir. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. Hiçbir haksızlık yapılmadan. Ne yapmışsanız ona göre. Her toplum, her ümmet kendilerine hangi kitap gönderilmişse onunla çağrılırlar. Ve onunla hesaba çekilirler. Bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk. Her ümmetin insanları yaşamlarında tabi olmak zorunda kaldıkları Allah'ın kitabına göre yaşayıp yaşamamak noktasında hayat yaşarlar ve hayatları bir kitap olur. Her insanın hayatı bir kitaptır. O kitapta Allah'ın vazifelendirdiği görevliler, kitaba göre yaşayıp yaşamadıkları noktaları tek tek yazarlar. Böylece onların yaptıkları kaydedilir. Ve o kaydedilen kitap o gün yüzlerine okunur her insanın. Kendi hayatı yüzlerine okunur. İnanıp iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmetine kabul eder. İşte apaçık kurtuluş budur. Rahmetine kabul eder. Dikkatinizi çekiyorum. İnanıp iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmetine kabul eder. Buraya dikkatle bakın. Rahmetine kabul eder. Zira insanların hayatlarında, varlıklarında yaşarken inansalar da, iyi işler yapmaya çalışsalar da hataları olabilir, eksiklikleri olabilir, yanlışları olabilir. ama inandıkları için ve iyi işler yaptıkları için, yapmaya çalıştıkları için Allah onları rahmetine kabul eder. Ne demek? Onların inanmaları ile, onların iyi işler yapmaya çalışmaları ile eksiklikleri, yanlışlıkları silinir, mükafatlarla donatılır. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama inkar edenlere gelince, onlara ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi denilir? Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet gününde şüphe yoktur dendiği zaman, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri onlara görünmüş, alay edip tuttukları şey onları kuşatmıştır. Denilir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, biz de bugün sizi unuturuz. Yeriniz ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. İşte bu ayet, 34. ayet. O kadar çarpıcı bir ayet ki, o kadar. Denilir ki, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, ey insanlar, yeryüzünde Allah'ı unuttuğunuz gibi, Allah'ın hesabını unuttuğunuz gibi, Allah'ın dinini unuttuğunuz gibi, Allah'ın kurallarını unuttuğunuz gibi, nasıl unuttuysanız, nasıl Allah'ı anmaktan, Allah'a göre yaşamaktan sorumlu olduğunuz halde unutup, kendinize göre bildiğiniz bir şekilde hayat yaşadıysanız ve Allah'ı o hayatta hiç anmak istemediyseniz, Allah'ın kurallarını hiç anmak istemediyseniz, unuttuysanız Allah da sizi o gün, hesap günü cezalandırır ve ateşte unutur. Yardım da etmez. Bunun böyle olmasının sebebi budur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün ateşten çıkarılmayacaklardır ve onların Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmeyecektir. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Övgüler, yüceltmeler, şan ve şeref sadece Allah'a aittir. Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O azizdir, O hakimdir. Ahkâf suresi, amin. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, söylesenize Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler yeryüzünde ne yaratmışlar? Göstersenize bana. Yoksa onların göklere ortaklıkları mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bundan evvel size indirilmiş bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmalarından habersizdirler. İnsanlar bir araya toplandıkları zaman, müşrikler onlara tapındıklarına düşman kesilirler. Ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar edenler bu apaçık bir büyüdür derler. Yoksa onu uydurduk mu diyorlar? De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi sağmaya gücünüz yetmez. O sizi Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O bağışlayan, esirgeyendir. De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, hiç düşündünüz mü? Şayet bu Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde size yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğru yola iletmez. İnkar edenler, iman edenler hakkında dediler ki, bu iş bir hayır olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Fakat onlar bununla doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için bu eski bir yalandır diyecekler. Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zulmedenlere uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü, çağına erik, 40 yaşına varınca der ki,

Mekke müşriklerinin baskıları iyice artmış ve Mekke'yi Müslümanlar için yaşanmaz noktasına getirmişlerdir. Gelen ayetler yine Mekke müşriklerinin şirk üzerine kurdukları inançlarının sorgulanması üzerinde sürekli devam ediyor. Onların inançlarına karşı onlara söyle, Allah'ı bırakıp taptığınız şeyler yeryüzünde ne yaratmışlar diye onlara sor, göstersinler. Onların hiç büyük mü yok? Onların ne gökyüzünde ne yeryüzünde Allah'la ortaklıkları yok. Böyle şeyler mi iddia ediyorlar? Eğer böyle şeyler iddia ediyorlarsa bir delil getirsinler. Kendilerine daha önce gelmiş bir kitap mı var ki böyle bir bilgiye inanıyorlar? Halbuki kıyamet gününde onların hiçbirisi cevap veremeyecek. Ve onlar sapık olarak, sapıtmış olarak, gerçek yoldan ayrılmış olarak hüküm gününe gelecekler. Ve o tapılanlar ise inkarcıların tattıklarından habersizdirler. Zaten genelde hep böyle olmuştur. Dünyadaki insanların tattıkları çok varlık, özellikle insanlardan tattıkları çok varlık, insanların tapışından habersizdir. Mesela işte geçmiş liderlere, geçmiş imamlara, geçmiş peygamberlere tapanlar, onları ilah noktasına getirenler vardır ama onların bu tapışlardan haberleri yoktur. Veya cansız varlıklara tapılmıştır. Güneşe, aya, yıldıza, gökyüzüne, yeryüzüne. Güneşin, ayın bundan haberi yoktur. İnsanlar yıldızlara tapmışlardır, ateşe tapmışlardır. Yıldızların ve ateşin bunlardan haberi yoktur. Bundan önceki surede Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar insanlara boyun eğdirilmiş derken Allah bir nazire de yapıyordu aynı zamanda orada. Ey insanlar! Biz yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her şeyi size boyun eğdirdik. Onların yasalarını size boyun eğecek şekilde yarattık. Buna rağmen siz onları ilah mı biliyorsunuz? Siz onlardan üstünsünüz. Siz onlardan daha yasa olarak daha üstünsünüz ki onların yasası sizin yasanıza boyun eğecek durumda. Sizin insanlık yasanız, aklınızla, muhakemenizle, idrakinizle, düşüncenizle, fikir üretmenizle birçok şeyi başararak o yarattığın varlıkların yasasını kendinize, kendi emrinize alabilirsiniz. İyi düşünün derken aynı zamanda şunu söylüyor. Böyleyken nasıl onları ilah bilir, onlara taparsınız? Nasıl? Halbuki onlar sizin emrinize boyun eğecek şekilde yaratılmışlardır. Sizse öyle bir çelişki içindesiniz ki onlara gidip tapıyor ve onları kendinize ilah biliyorsunuz. İnsanlar bir araya toplandıkları zaman Allah'tan başkasına tapanlar, İnkarcılar, hüküm günü o taptıklarına düşman olurlar. O taptıklarına kulluk ettiklerini, onlara kul köle olduklarını kâr ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman, hakikat kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, o gün bu apaçık bir büyüdür dediler. O ayetler gelince, ey Resulüm söyle, onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek bir şeyi, bir cezayı sağmaya gücünüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O bağışlayandır, esirgeyendir. De ki, ben peygamberlerin ilki değilim ki, bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Başka şey değil, bir uyarıcıyım. Apaçık bir şekilde uyarırım. Sadece bir uyarıcıyım. Ve vahyedilen ayetlere aykırı hareket edemem. Uyarıcı olarak sizi cezalandıramam, size hükmedemem, sizin hakkınızda karar vermem. Sizin beklediğiniz cezayı, hüküm gününü ben tayin etmem. Ben sadece size olacakları hatırlatırım. De onlara. De ki, hiç düşündünüz mü? Şayet bu Allah katından ise, gelen ayetler ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. O Mekke müşrikleri koşturup gitmişlerdi Yahudilere. İşte Muhammed böyle şeyler söylüyor. Hatırlarsanız Allah da daha önceki surelerde şöyle diyordu. Onlar, o kitap verilenler, peygamberi oğulları gibi tanırlar. Çünkü onlar peygamberlik kavramı üzerine kendilerine gönderilen ayetlerde bir bilgiye sahiptirler. İşte bu ayette de o Mekke müşrikleri gidip de koşturarak Yahudilere, ya birisi çıktı işte içimizde Muhammed yetim, Abdülmuttalib'in yetimi, Abdullah'ın yetimi, İşte ben peygamberim diyor, ileri geri konuşuyor dediği zaman, ondan bilgiler aldıkları zaman onlar şahitlik etmişti. Onun söyledikleri peygamberlikle ilgili demişlerdi. Onun için Allah burada uyarıyor. İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini görüp inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsınız ve inanmamışsınız. İnkar edenler, iman edenler hakkında dediler ki, bu işte bir hayır olsaydı onlar bizi geçemezlerdi. Yani diyorlar ki, yani bu gelen vahide, bu peygamberlikte, bu dinde bir hayır olsaydı biz daha önce koştururduk, daha önce sahip çıkardık, daha önce bu işe el atardık, daha önce bu işin peşinden koştururduk ve hiç kimse de bizimle yarışamazdı derlerdi. O inkar edenler böyle derdi. Fakat onlar bununla doğru yola girmek arasında olmadıkları için bu eski bir yalandır diyecekler. Eski bir yalan. Daha önceki tarihlerde gelmiş geçmiş eski bir yalandan ibarettir. Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an da zulmedenlere uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınmasıyla sütten kesilmesi 30 ay sürer. Güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki, Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmem ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte bir bu dua, inanmış bir insanın duası. Genelde namazda otururken okunan duaların içerisinden bir tanesi de bu ayetlerden süzülmüştür. Eğer Arapçasına bakarsanız, Ahkaf suresi 15'i Arapçasına bakarsanız otururken okunan dualardan bir tanesidir. Burada bir bakıma Allah Resul'den bahsetmektedir Mekkelilere. Hatırlatmaktadır dolaylı bir şekilde. 40 yaşında peygamberlik gelmiştir Resul'e. O belli bir hidayet ulaşmıştır ve Allah'tan nimetlendirilmiştir, peygamberlikle görevlendirilmiştir. Ondan örnek verir. Zira onun duası böyledir. Resulullah dua etmektedir. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte bu duanın özüyle hayata bakanlar, işte bu duanın özüyle yaşamını, kimliğini, kişiliğini oluşturanlar, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu kendilerine verilen doğru bir sözdür. Bu ayette Allah mümin bir insanın soyuna sopuna, geleceğine ve zürriyetine nasıl bakacağını, nasıl Rabbine dönerek kendisi için, ailesi için ve geleceği için ve geçmiş için dua edeceğini ve hangi disiplin üzerinde bulunacağını gösteriyor. Ana ve babasına öh be size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar diriltmekle tehdit ediyorsunuz diyen kimseye ana ve babası Allah'ın yardımına sığınarak yazıklar olsun sana, iman et. Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir der. Bizde böyleleri nankörler vardır. Onlar sürekli inkar içerse, anneleri ve babaları uyarsa da, onlar için güzel şeyler söylese de, onlar bu söyledikleriniz eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında azabın gerçekleşeceği kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Ne varsa. Onların zevkini sürdünüz. Rabbiniz size akıl verdi. Güzel şeyler olarak onu harcadınız boş yere. Rabbiniz size Mahkeme verdi, güzel şey olarak onu harcadınız. Rabbiniz size bir hayat verdi, sağlık verdi, sıhhat verdi, gençlik verdi, olgunluk çağları verdi, çocukluk çağları verdi. Bunu harcadınız. Zevkinize göre, arzunuza göre, çıkarlarınıza göre, keyfinize göre. Ve bunları yaparken büyüklük tasladınız. Haksızlık yaptınız. Rabbinizden gelen ayetleri inkar ettiniz veya inandık dediğiniz halde yaşamınıza hiçbir şekilde indirgemediniz, yaşamınızda hiçbir şekilde var kılmadınız. İşte bundan dolayı haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz. Ad kavmini ve Hud'a. Zira o kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum demişti. Ona dediler ki sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi geldin? Haydi doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud onlara dedi ki bilgiler ancak Allah katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi. Anlamıyorsunuz. Tehdit edilen şeyler benim elimde değil ki. Uyarılan şeyler cennet, cehennem benim elimde değil. Veya dünyada gelecek azap benim elimde değil. Ben sadece söylüyorum, uyarıyorum sizi. Aklınızı başınıza toplayın diyorum. Nihayet onu vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce onlar cezayı, ceza olduğunda haberleri yok. Vadilerinde yaşadıkları yerin şöyle vadilerine doğru baktıkları zaman bir bulut gördüler. Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir bulut dediler. Onu görünce bir yağmur bulutu sandılar ve sevinmeye başladılar. Geliyor dediler. Kapkara bir bulut geliyor. Onlar ilk anda o buluta bir nimet gözüyle baktılar. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. İşte nitekim onların evlerinden başka bir şey görünmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böylece cezalandırırız. Bir bulut geldi, bir rüzgar, bir kasırga geldi, bir hortum geldi, aldı götürdü hepsini. Andolsun ki onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Yani siz Araplar kendinizi ne zannediyorsunuz? O Ahkaf kavmi sizden daha kudretli ve daha servetliydi. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik onlara da. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Gözleri gerçeği görmedi, kulakları gerçeği duymadı aynen sizin gibi ve kalpleri de inanmadı aynısı gibi. Zira bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerine kuşatıverdi. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik. Şöyle bir bakın, şöyle bir bakın. Ne kaldı geride? Çevrenizde nice memleketler vardı. Onları yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için Tanrı edindikleri şeyler kendilerine yardım etselerdi ya. Hayır. Onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Onların başına bir ceza gelince, onların başına bir felaket gelince, onlara Rabbin cezayı indirince, o Tanrı dedikleri, o Tanrı edindikleri şeyler onlara kurtarmadı. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeler için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Hatırlayacaksınız daha önceki surelerde cinler ifadesini Hazreti Süleyman'ın kıssalarında ve daha önceki bölümlerde bir kavme peygamber gönderildiği zaman peygamber gönderilen kavmin dışındaki peygamber gönderilen memleketin dışındaki insanlar içinde yabancılar olarak el alındığını ve cinler olarak onların ifade edildiğini söylemiştik, anlatmıştık. İşte burada Mekkelilerin bilmedikleri, Resulullah'ın bilmediği, dışarıdan gelen, Mekke'nin dışından gelen bir grup, bir hac zamanında bir grup Kur'an'ı dinlediler. Allah onları Kur'an'ı dinlemeye yöneltti. Onlar Mekkeliler gürültü çıkarırken o grup kendi aralarına susun, iyice dinleyelim dediler. Ne diyor? Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Ey kavmimiz dediler. Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik dediler. İfadeyi görüyor musunuz? Şimdi anlatacağım şekildeki bir tarihi olayda bu ifade olduğu gibi yerine oturacak. Hicretten 2 yıl önce Medinelilerden bir grup haç esnasında geldiler. Haç esnasında başlarında Ebu Zürare olmak üzere Hazreç kabilesinden Esad bin Zürare olmak üzere 5-6 kişilik bir grup haç sırasında biliyorsunuz peygamberimiz gelen toplulukların çadırlarını gezer, onlara Kur'an okurdu. İşte Esad bin Zürare'nin bulunduğu bir topluluk içinde ve arkadaşlarının bulunduğu bir topluluk içerisinde peygamberimiz Kur'an okudu. Etrafındaki insanlar gürültü çıkarıyorlardı ve onlar kendi aralarında okunan şeyi anlamak için susturdular. Susun dediler, dinleyelim bir. Sonra Kur'an okunmasını dinledikten sonra Akabe kayalıklarına gittiler. Akabe kayalıklarında tartıştılar, konuştular. Bunu daha önceki bir surede okumuştuk. Sonra kavimlerine gittiler. Yani Medine'ye gittiler. Medine'de kendi kavmine Esad bin Zürare anlatmaya başladı. Ey kavmimiz! Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yol ileten bir kitap dinledik dediler. Çünkü Medineliler Yahudilerle beraber yaşıyorlardı. Yahudilerden Musa'yı duymuşlar. Yahudiler onlara siz neye inanıyorsunuz dendiği zaman o Araplar, onlara dinlerini anlatmışlar, Musa'yı anlatmışlar, Tevrat'ı anlatmışlardı. Ve yıllarca beraber yaşıyorlardı. Hatta Es ve Hazreç kabileleri bir babanın 2 çocuğu, Evs ve Hazreç, Medine'nin sahipleri. Es ve Hazreç'in babaları Medine'nin kralıydı. Aralarına sonradan Yahudiler gelmişti ve onları aralarına kabul etmişlerdi. Fakat babaları öldükten sonra Es ve Hazreç arasında iktidar savaşı başladı. 2 kabile haline dönüştüler. Evs'in arkasından gidenler, Hazreç'in arkasından gidenler. Ve böylece Es ve Hazreç kabilesi oluştu. Birbirine düşman 2 Arap kabilesi oluştu. Ataları 1. Bunlar yıllarca Medine'nin iktidarı için savaştılar birbirleriyle. Aralarında barış yaptıkları zaman veya birisi birisine hakim oldukları zaman Medine'nin yönetimi daima Arapların elindeydi. Yahudiler ise dışarıdan geldikleri için ve genelde içinde bulundukları toplumlarda yönetimlere çok fazla karışmadıkları için, ticaretle uğraştıkları için karışmıyorlardı. Kavgalarda şunda buna pek taraf olmuyorlardı. Yönetim bizimle alakalı değil, biz işimize bakalım diyorlardı. Bağlarını, bahçelerini, hurmalıklarını oluştururlar, ticaretlerini yapıyorlardı Medine'de. İbn-i Selül Medine'nin krallığına soyundu. Çok akıllı, çok zeki bir insandı İbn-i Selül. Es ve Hazreç kabilesi, Hazreç'in lideri Esad bin Zürare, Evs'in lideri Sa'd bin Muaz birbirine düştüler. Medine'nin krallığı konusunda. Ve bunlar uzun bir süre savaştılar. İleride medeni ayetlerde göreceğiz. Siz bir uçurumun kenarındayken size nimetini verip kardeş kılan, aranızdaki savaşı barışa dönüştüren Allah'ın nimetini ne çabuk unuttunuz diye bir hadiseden dolayı. Bunların savaşı sırasında İbn-i Selül, Yahudileri topladı, Arapları barış masasına oturttu. Arapları barış masasına oturttuğu zaman bu zeki, akıllı adam onlara dedi ki, ey Hazreçliler, ey Esliler, ey Esad bin Zürare, ey Sa'd bin Muaz, sizler çok delikanlı, çok iyi insanlarsınız. Ancak bu iktidar konusunda inanın şaşırıyor ve birbirinize düşüyorsunuz ve Medine'ye zarar veriyorsunuz. Doğru söylersin ya İbn-i Selül. Gerçekten biz birbirimize düşüp duruyoruz. Bu da hepimize zarar veriyor. Peki bu konuda senin önerin nedir dediler. Vallahi dedi ben şunu öneririm. Bu Medine'nin krallığı konusunda siz birbirinize savaşıyorsunuz. En iyisi siz Medine'nin krallığını oynamayın. Medine'nin krallığını bana verin. Ben adil bir insanım. Benim yardımcılarım olun. Medine'yi beraber yönetelim dediler. Bir de böyle deneyelim. Ne çıkar? Olmazsa siz yine yaparsınız yapacağınızı. Bir de böyle deneyelim. Mantıklı buldu Es ve Hazreçliler. Tamam dediler. Bir de böyle deneyelim. Biz sizden bugüne kadar hiçbir zarar görmedik. Biz sizden bugüne kadar bir düşmanlık görmedik. Düşmanlıkları biz yaptık. Siz barıştan yana oldunuz. Siz bu noktada bize daima yol gösterdiniz. Ve biz bu noktada sizin bu tavrınızdan, bu barışçı tavrınızdan dolayı size güveniyoruz dediler. Medine'nin tarihinde 10 yıldan 10 yıla kutlanan bir bayram günü. İbn-i Selül'ün krallığı ilan edilmek üzere kararlaştırıldı ve barış ilan edildi. İbn-i Selül kral ilan edilecek, Evs'in lideri Sa'd bin Muaz, Hazreç'in lideri Esad bin Zürare yardımcıları olacak. İbn-i Selül'ün krallığında anlaşan Evs ve Hazreç, o bayram gününü bekleyip İbn-i Selül'ün krallığını ilan edecekler. Ama Mekke'ye peygamberlik gelmiş. Henüz Mekke'nin dışında bir ses getirmiyor. Mekke'nin içinde olaylar dönüyor. Zaten biliyorsunuz 3 yıl boyunca gizli bir dönem var. Rivayetlere göre de peygamberliğin gelişinden itibaren ya 4. ya 5. yılda Medine'deki bu anlaşma, İbn-i Selül'ün krallığı ile ilgili anlaşma. İşte bu süre beklenirken Medine'ye bayram günü gelmemişken ve İbn-i Selül'ün krallığı ilan edilmemişken hacca geldikleri zaman Medine'deki putperestler Hazreç kabilesinden Esad bin Zürare ve arkadaşları rivayetlere göre 5-6 kişi Kur'an'ı dinliyor. Ve Akabe kayalıklarında tartışıyorlar ve kendi memleketlerine gidip kendi kabilelerinde okudukları Kur'an'la ilgili konuşmalar yapıyorlar. Bundan Mekkelilerin haberi yok. Bundan Medine'deki Evs'in haberi yok. Bundan Yahudilerin haberi yok. Bundan Müslümanların haberi yok. Bundan peygamberin haberi yok. Yani onların dinledikleri Kur'an'ı Medine'de tartıştıklarıyla ilgili, Medine'de işittikleri Kur'an'la ilgili tebliğ yaptıklarıyla, kavmine tebliğ yaptıklarıyla ilgili, gizli gizli tebliğ yaptıklarıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Onun için Allah Mekkelilerin peygambere sürekli suçlama göndermeleri, Müslümanlara sürekli hakaret etmeleri ve peygamberin Taif'e gidip taşlanarak geri dönmesi ve iyice Mekke'de bunalmalarının arkasından Allah bunlardan bahsediyor. Hani cinlerden bir grubu, cinler kimdi? Yabancılar, sizin bilmedikleriniz, bilmediğiniz yabancı bir grup, Kur'an'ı dinlemeler için sana yöneltmiştik. Allah diyor ki ben diyor, sizin haberiniz yokken, sizin bilmediğiniz bir insan grubunu, yabancı bir grubu, Kur'an'ı dinlemeler için sana yönelttim. Onlar Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca Mekke müşrikleri gibi gürültü çıkarmadılar. Susun dediler. Bir şeyler okunuyor. Dinleyelim bakalım ne olacak dediler. Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Ve kavimlerine dediler ki doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, çünkü Yahudilerle ilgili bilgileri vardı, Musa ile ilgili bilgileri vardı. Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, yani Musa'yı doğrulayan ve İsa'yı doğrulayan, Hakk'a ve doğru yola ileten bir kitap dinledik dediler. Ey kavmim, Allah'ın davetçisine uyun, ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Tarih rivayete baktığımız zaman işte Esad bin Zürare 5-6 kişilik bir grupla Kur'an'ı dinlemiş. Dinlediği bu Kur'an'la aralarında tartışmışlar. Akabe kayalıklarından önce tartışıyorlar. Sonra Medine'ye gidip kendi kabileleri arasında gizliden gizliye konuşuyorlar. Allah isim vermiyor. Onları ifşa etmiyor. Yani Medine'lerden bir grup geldi. Esad bin Zürare ve arkadaşları geldi. Bunlar Kur'an'ı dinledi. Ve şimdi onlar gidiyor. Kendi kavmi arasında Kur'an'ı tebliğ ediyor demiyor. Dikkatini çekiyorum. Hem Müslümanları sevindirmek için hem de Mekke müşriklerine karşı bir nazire yapmak ve tehdit etmek için sizler inkar edebilirsiniz. Sizler kabul etmeyebilirsiniz. Ama cinlerden yani sizin bilmediğiniz topluluklardan bir grup Kur'an'ı dinledi. Ona inandı. Ve kavmi arasında yayıyor. Siz sahip çıkmayabilirsiniz. Nitekim bir yıl sonra Esad bin Zürare ve arkadaşları Medine'ye gelerek Haç'ta bir yıl sonra Akabe kayalıklarında görüşmek üzere peygamberi davet ediyorlar. Ve peygamber onlarla görüşüyor ve onlar da bir yıl önce biz Kur'an'ı dinlemiştik. O günden beri kavmimiz arasında okuduğumuz Kur'an'ı anlatıyoruz ve biz Müslümanlardan olduk dediler. Ve peygamberle biat ettiler. İşte bu ayet Esad bin Zürare ve arkadaşlarını anlatır. Medinelileri anlatır. O birinci Akabe biatından bir yıl önce bu hadise gerçekleşiyor ve Allah bu hadiseyi bu ayetlerle açıklıyor. Zaten birinci Akabe biatından sonra da ikinci Akabe biatı gerçekleşiyor. O ikinci Akabe biatında da Peygamberimiz ve arkadaşları Medine'ye hicret için çağrılıyor ve Medine'ye Peygamberimiz Medine'nin kralı olarak çağırıyor. Ve İbn-i Selül'ün planları yatıyor. Hatırlayın tarihi. Allah'ın davetçisine uymayan kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücü yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnkar edenlere ateşe sunulacakları gün nasıl bu gerçek değil miymiş denildiğinde, evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın denir. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele etme. Acele kararlar verme. Onlar vaat edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir mi hiç? İşte 29'dan başlayan 35'e kadar gelen ayetler Mekke'de bunalan, Mekke'de sıkışan ve ne olacak bu işin sonu, ne yapacağız artık bunaldık diyen Resulullah'a ve Mekke'de kalan Müslümanlara bu süredeki bu ayetler bir müjde olarak geliyor. Bir müjde. Bu müjde nedir? Bu müjde Medine'nin müjdesidir. Bu müjde nedir? Bu müjde Müslümanların fethinin müjdesidir. Bu müjde nedir? Müslümanlara kesin bir şekilde hicret edilecekleri yerin ishar edilmesidir. Ama bir siyaset, bir politika, bir bilinç gereği. Henüz ham olan, henüz tamamlanmamış bir gelişmenin başlangıcı sayılan Medine'deki İslam'ın yavaş yavaş gizliden yayılmaya başlandığı bir dönemde Allah ayetiyle onları cinlerden bir grup olarak tarif ediyor, tanımlıyor. Açık açık bir kabile, bir insan topluluğu olarak anlatmıyor. Bu bir metottur, dikkatinizi çekerim. Öyle bir metot ki, eğer o ayetler, peygamberi müjdelemek için gelen bu ayetler, sen ne üzülüyorsun ya Muhammed, Mekkeliler istediği kadar inanmasınlar. Bak şu anda sizin haberiniz yok, Medine'de sizin haberiniz olmadan Kur'an dinleyen bir grup mümin oldu. Kendi kabilesi arasında İslam'ı yayıyor ve ileride seni oraya çağıracaklar ve sana orada krallık verecekler ve o krallıkla sen Mekkelilerin yerle bir edeceksin, cezalandıracaksın diye gelse ayet ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Allah böyle bir durumda ne olacağını bilmiyor mu? Hemen Mekkeliler gider bir kaşık suda boğarlardı. Hemen Medine'li ki o Es kabilesi bir kaşık suda, Yahudiler bir kaşık suda boğmaya kalkarlardı. Ama Allah öyle bir mantıkla, öyle bir metotla, öyle bir dille müminlere bir müjde veriyor ve kafirlere tehdit savuruyor. Müminlere müjde verirken, kafirlere tehdit savururken Medine'deki gelişmeleri cinlerden bir grup diye bahsediyor. Onu müminlerin gözünde farklı bir yere, bir müjde gözüne, Allah'ın büyük bir nimeti gözüne, kafirlerin gözünde de başlıyor bu ayet geldikten sonra kafirler. Kimler acaba bunlar? Nereden çıktı şimdi bu? Biz Müslümanları, Muhammed'i ve arkadaşlarını Mekke'de sıkıştırmışken, şimdi kim bu Kur'an'ı dinleyenler, neredeler diye şaşkın şaşkın sormaya başladılar. Ve kendilerine göre fantaziler üretmeye başladılar. Ve işlerine bir korku düştü. İşte bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın ayetlerinin altında çok gizli işaretler vardır. Çok anlamlı, çok derin anlamlı işaretler vardır ve her bir ayeti müminler için bir yol gösterici ve müminler için bir metottur. Bunu iyi kavrayın. Evet, mikrofon serbest. Ey Allah razı olsun. Arkadaşlarım, mikrofon korku sanırım daha geçmedi. Biraz fazla yanaşmıyor. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. Her şeyi eklemek istiyorum. En azından neler hissettim, neler hissettirken bende çağrıştırdı. Bunu paylaşmak istiyorum. Gözümüzün gördüğü, kulağımızın işittiği her şeyi bize uyaran ve Allah'ı hatırlatan ayet, yani gözümüz, kulağımız sürekli aklımızı beynimize taşıyıp dokunarak ve yüreğimizin her şeye duyarlılık kazanarak sürekli bize verilen tüm nimetlerin farkına vararak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu akşamki ayetlerden ben bunları hissettim. Uyur gezer, gözü, algıları, zihni devre dışı kapalı değil, yani ölüler gibi değil, adeta hayata yeni gelmiş, adeta yeniden dirilmiş gibi hayatı yaşamamız gereğini bu ayetler bizi sarsarak fark ettirmeye çalıştı. Ben bunları hissettim. Bir benzetme, tam uyuyan birini uyandırmak için sarsmak gibiydi bu akşamki ayetler yine. Çok dikkatle kendimize hayatımızın bir sağlamasını yapmamız gerekiyor. Aslında ismen değil, vasıflarla kendimizi yerini belirlememiz gerekiyor. Allah'ın tahlillerini yaptığı vasıflarını, Allah'ın tahlillerine göre biz nerede duruyoruz? Sanırım bunun tespitini bu ayetler ışığında hepimiz şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ayrıca bugün dersin başındaki sorumun cevabı da bugünkü ayetlerle de epey bir açıklığa kavuştu. Allah razı olsun. Gerçekten olayları Kur'an'daki anlatılış şekliyle, Peygamberimizin hayatıyla birlikte biz de olayların içindeymişiz gibi hissetmeye çalışarak, günümüzü de o günlerle birlikte değerlendirerek anlamaya çalışırsak ufkumuz daha da açılıyor. Allah razı olsun diyorum. Arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Aslında dinleyen bütün arkadaşlarımızın hani anladıklarını hep birlikte paylaşmamız hepimizi zenginleşecek diye düşünüyorum ama nedense arkadaşlar genellikle tutmayı tercih ediyorlar. Aslında hepimizin ekleyeceği bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.